Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва. Добры дзень. Да новага году засталося 2 тыдні, да каталіцкіх калядаў яшчэ менш тыдзень. У сацыяльных сетках нагадваюць пра тое, што самы час пісаць віншаванне і рабіць падарункі людзям за кратамі. І сярод заклікаў і досыць цікавыя незвычайныя прапановы. Вось адна з іх. Шаноўныя сябры, звяртаюся да вас з такой прапановай. Справа простая, але не пустая. Нашы хлопцы сядзяць за кратамі. Мы не можам іх вызваліць, але ці можам хаця б асвятліць ім гэтыя дні, тыдні, месяцы, гады. У 1920 годзе падчас слуцкага паўстання гарадзенскія жанчыны вышылі прыгожы сцяг першага слуцкага палку стральцоў Беларускай Народнай Рэспублікі і перадалі яго паўстанцам. Вось і зараз паступіла, менавіта з горадні, прапанова вышыць кашулі для ўсіх нашых хлопцаў-нявольнікаў, а пры падрыхтоўцы было вырашана яшчэ і па паяску саткаць. Ідэю вышывання падтрымалі і некаторыя маці палітвязняў, якія любяць і умеюць вышываць. Жанчыны думаюць зрабіць вышыванку на рушніках. Згледзячы такой папулярнай сярод вязняў эзатэрыкі, вышывання або ўзаемадзеяння пальцаў, металю, дытканкі, а тым больш вышывання крыжамі, ёсць сакральным працэсам. Здаўна лічылася, што падчас вышывання энергія ды думкі жанчын-майстрых пераносяцца на палатно. Рушнік, які нашы продкі называлі крыжмо, быў сімвалам дарогі жыцця. У турме ён можа штодня нагадваць вязню пра тых, хто думае пра яго. Ёсць меркаванне, што пазітыўная энергетыка сыходзіць ад усіх так званых самаробак, зробленых з пяшчотай ды любоўю. Тое ж самае тычыцца і напісаных ад рукі добрых словаў. Менавіта ад рукі найлепш ліставацца са сваімі блізкімі за кратамі. Вязень сумлення доктор медыцыны Юры Бандажэўскі, чые парады па выжыванню ў турме кожны тыдзень гучаць на нашым радыё, перакананы, што любая сувязь вязня, вербальная, эмацыйная, тактыльная, з блізкімі і роднымі людзьмі, у тым ліку пра самаробныя падарункі і лісты, дапамагае яму ў думках адысці ад цяжкага негатыву вязніцы. Неацэнным дапаможнікам у гэтым сэнсе ёсць і пэўныя псіхатэхнікі, якія звязаныя са зваротам да сваіх продкаў. Гэтыя ды іншыя псіхатэхнікі і апісуе ў сваёй кнізе прафесар Бандажэўскі, урывак з якой чытае Юрай Бужлякоў. У большасці людзей, якія трапляюць за краты, у якасці вострай рэакцыі на стрэс узнікаюць характэрныя псіхічныя наступствы. Перадусім гэта кепскі настрой, млявасць, апатыя, эмацыйная абыякавасць. Знікае цікавасць да навакольнага жыцця, жаданне атрымліваць задавальненне, прападае імкненне пазнаваць новае. Людзі пазбягаюць вялікіх кампаніяў. Для таго, каб захаваць сябе псіхічна, вельмі карысныя і дзейсныя, на мой погляд, псіхатэхнікі, распрацаваныя расійскім доктарам-псіхатэрапеўтам, сексапатолягам, адмыслоўцам у галіне ірацыянальнай псіхалогіі Ігарам Вагіным. Яго кнігу «Выйграй у лёсу ў рулетку» я знайшоў у турэмнай бібліятэцы. Лічу за свой абавязак пазнаёміць з імі тых зняволеных, якія імкнуцца выжыць у вязніцы не толькі фізычна, але і маральна. Як піша аўтар, псіхолагі падлічылі, што ў розных культурных групах адсотак няўпэўненых у сабе людзей у сярэднім вагаецца ад 40 да 60%. Ва ўмовах турэмнага зняволення гэтая лічба істотна вышэйшая. Ва ўсялякім разе ў нашых турмах, лічыць прафесар, робіцца ўсё для таго, каб вязень адчуваў неспынны страх. Пачуццё страху ўзнікае практычна ў кожнага чалавека, які ўпершыню сутыкнуўся з сітуацыяй пазбаўлення волі. Гэта непрыемнае адчуванне. Быццам нас нешта душыць, абмяжоўвае нашую свабоду, змушае нас быць ахвярою нейкіх сітуацыяў і акалічнасцяў. Страх – гэта стан малой смерці. Што адчувае чалавек падчас страху? Телесныя адчуванні, няспыннае трымценне, слабасць ва ўсім целе, скаванасць рухаў, ватныя ногі, нуда каля сэрца, нерытмічнае дыханне, часцейшае біццё сэрца, халодны пот або раптоўны жар, слабы голас або ўвогуле яго страта, камяк у горле, тунэльны зрок, бачыш толькі тое, што перад табою. Эмоцыі, разгубленасць і бездапаможнасць, варожае ўспрыманне свету, жах, трывога, адчуванне ўласнай слабасці. Думкі, разумовы хаос, разгубленасць, пустая галава, адна і тая ж думка ходзіць па коле. Разумовы скачок у негатыўную будучыню, фіксацыя на адным, часцей за ўсё самым кепскім выйсці з сітуацыі, асэнсаванне сябе як ахвяры ў жорсткім свеце. У перыяд страху чалавек уяўляе сабе толькі негатыўны варыянт будучыні. Каб эфектыўна зменшыць перажыванні, неабходна ўявіць сабе пазітыўны варыянт будучыні і ўбачыць сябе ў ім бясстрашным чалавекам, які эфектыўна дасягае сваёй мэты. Дапамагаюць яму ў гэтым шэраг псіхатэхнік, якія запускаюць механізмы бясстрашнасці. Адна з іх – сіла майго роду. Юрай Збушлякоў чытае ўрывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». У старажытны час на нашай зямлі для чалавека ў экстрэмальных умовах, як, напрыклад, вайна, вызначальным у прыняцці важных рашэнняў быў прынцып «не зганьбіць свайго роду». Паводле псіхааналітыкаў, многія нашыя спантанныя, як добрыя, так і дрэнныя ўчынкі – гэта адлюстраванне нашай сямейнай, нацыянальнай падсвядомасці. Як піша прафесар Бандажэўскі, любому чалавеку у пэўныя экстрэмальныя моманты паступаюць з глыбокай падсвядомасці на інстынктыўным узроўні сігналы ад продкаў. У родзе кожнага чалавека героі дэкады да мінулага стагоддзя радавод перадаваўся нашчадкам з пакалення ў пакаленне. Лепшыя прадстаўнікі роду былі заўсёды ўзорам для сямейнага выхавання. Аўтар працягвае. У нашай сям'і ведаюць і шануюць свой род. Для мяне заўсёды найбольшым аўтарытэтам быў мой бацька. Ён рана пайшоў з жыцця ў 55 гадоў, але я заўсёды ў думках звяртаўся да яго, адчуваў яго духоўна. Гэта была вельмі светлая асоба. Пазней я даведаўся пра некаторых прадстаўнікоў нашага роду. Ён мае старажытныя шляхетныя карані. Мае продкі жылі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага і Польшчы, пачынаючы ад 15-16 стагоддзяў. Гербы Навіна і Сас. У перыяд савецкай улады прозвішча зведала некаторую трансфармацыю. На жаль, многія ў нас не ведаюць свайго радаводу. Тады зазірніце ў гісторыю свайго народу. Многія яго старажытныя героі маглі быць вашымі далёкімі продкамі. Заплюшце вочы і ўявіце, што побач з вамі і ўсе вашы сваякі. Вы іх бачыце ўсіх адразу. Усе разам вы як дрэва, у якога шмат моцных, раскідзістых галін. І вы адна з гэтых галін. У вашых жылах цячэ кроў многіх пакаленняў вашых продкаў. Іх гены – вашы гены. А цяпер вызнаце найлепшага з роду і зліцеся з ім. Акуніцеся ў ягонае жыццё. Як ён працаваў? Як ён перажываў перамогі і паразы? Адчуйце сілу ягонага духу так, каб яна стала вашаю сілаю. А цяпер паспрабуйце падысці да іншых абраных вамі прадстаўнікоў роду. Звярніцеся да іх, папрасіце падтрымкі і абароны. Калісьці і вас не стане на гэтай зямлі, і вы для кагосьці станеце анёлам-ахоўнікам. І вашы нашчадкі будуць успамінаць вас, ганарыцца вамі. Дык папрасіце гэтую сілу цяпер у сваіх продкаў. Падзякуйце ім і развітайцеся. Зрабіце глыбокі ўдых, выдых і вярніцеся ў гэты свет. Заплюшце вочы і ўявіце, што вы плаўна заглыбляецеся ў сон у сваёй пасцелі. Вы праваліліся ў глыбіні свайго «я», апускаючыся да досведу сваёй генетычнай памяці. Так само пише професор Бандажевський, сприяє виживальності у екстремальних умовах і така техніка, як герой з будучині. Юрій Бушляков читає уривок з книги Юрія Бандажевського «Як вижити у тюрмі». Протяг нашої програми праз некілька хвилин. Шановні слухачі, ми дорожим вашої думки, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подкастки. Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52. Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24. Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.org. Чекаємо. Гэта ваша свабода. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем нашу праграму. Урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрай Пушлякоў. Таксама спрыяе выжывальнасці ў экстрэмальных умовах і такая тэхніка, як герой з будучыні. Уявіце сабе, што ў будучыні вы робіце тое, чаго баіцеся, але паспяхова, дасягаючы сваёй мэты. Спачатку уявіце, як гэта рабіў бы нехта іншы, смялейшы, чымся вы. Затым уявіце, як гэта робіце вы, бачачы сябе збоку. Наступны этап – уявіце, што гэта робіце вы самі, знаходзячыся ўнутры сябе. І што вы гэта нарэшце абавязкова зробіце. Вельмі эфектыўнае наступнае практыкаванне для кантролю і змяншэння страху. Настаўнік прапануе вучням, седзячы на крэсле, упасці разам з крэслам назад на падлогу. Гэта сапраўды страшна зрабіць упершыню. Перад гэтым ён паказвае, як падаць з крэслам. Чалавек павінен дакладна ўявіць, як ён падае. Потым вучні бачаць, дакладней уяўляюць, як падаюць яны самі. Пасля чаго уяўляюць, як яны сябе адчуваюць падчас падзення, як устаюць цэлыя і здаровыя. Потым ім прапануецца ўявіць сабе, як яны падалі падобным чынам сотні, тысячы разоў у дзяцінстве, і як ім падабалася падаць з крэслам назад. Толькі пасля гэтага трэнер знаёміць іх з правіламі бяспекі пры падзенні з крэслам назад. І вучні пачынаюць падаць самастойна. Гэтае практыкаванне – унікальны досвід працы з любым страхам. Людзі, якія ўмеюць самастойна зніжаць узровень страху, кажуць, што ў іх ёсць свае эмацыйна значныя фразы, кодавыя каманды, якія яны пракручваюць у галаве і якія дзейнічаюць на іх як удар бізуна. Можна выкарыстоўваць фразы кшталту «наперад», «прарвемся» ці іншыя падобныя. У той же час трэба разумець, што абсалютная бесстрашнасць бессэнсоўная. Нічога не баяцца толькі прыдуркаватыя, псіхічна хворыя людзі і малыя дзеці. Страх – натуральная чалавечая рэакцыя на рэальную небяспеку. І гэтым страхам можна і трэба кіраваць. Трэба толькі жаданне ды мужнасць. Вельмі важная якасць – упэўненасць у сабе, у сваіх сілах. Абрагам Лінкольн, прэзідэнт ЗША, сцвярджаў: «Калі хочаш дамагчыся поспеху, працягвай верыць у сябе і тады, калі ў цябе ўжо ніхто не верыць». Юрай Бушляков чытаў урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Слухайце перадачу «Свабода ў турмах», працягваем праграму. Напередодні святаў парадаваць іншых імкнуцца і самі вязні. Падобна з метро Дашкевіча, некаторыя загадзя збіраюць прыгожыя паштоўкі, каб напісаць на іх шчырыя словы віншавання сваякам, блізкім, сябрам і нават зусім незнаёмым людзям. Некаторыя, падобна Міколу Дзядку, робяць паштоўкі ўласнымі рукамі, спрабуюць распісаць іх рознымі прыгожымі шрыфтамі і радуюцца, калі такія простыя і адначасна эксклюзіўныя падарункі прыходзяць і да іх у вязніцы. Жонка Міколы Лера Хоціна кажа, што ўпершыню яны з мужам атрымалі такія самаробныя падарункі ад зняволеных падчас іх вяселля, якое адбылося летась у верасні ў папраўчай калоніі 19. Тады там сядзеў Мікола Дзядок. Свой трэці турэмны новы год палітвязень Мікола Дзядок сустракае ў чацвёртай па ліку вязніцы, палітвязень Зміцер Дашкевіч у восьмай. Установы, дзе яны цяпер адбываюць пакаранне, магілеўская гарадзенская турмы крыткі, на мове зэкаў ёсць так званым канчатковым пунктам, далей якога ехаць ужо няма куды. Ліставанне ў такіх умовах для зняволеных ёсць найвялікшую роскашу, сведчыць Лера Хоціна і Наста Палажанка. Пасля рэгістрацыі шлюбу Лера Хоціна сустракалася сваім мужам яшчэ двойчы. Апошняе працяглае спатканне 2 дні адбылося сёлета ў лютым. На 2 кароткія сустрэчы з Міколам Дзядком ездзілі яго маці і бацька. З пераводам Міколы ў крытку магчыма толькі 1 кароткае спатканне ў год на ўсіх разам. Осталось 4 рока. Хорошо, что перевалило за эту чинту. Уже идет как бы на убыль. Единственное, что меня пугает, это, конечно, повторка ситуации, как с Дашкевичем. В принципе, я готова ждать до конца. Я ни о чем не мечтаю, кроме того, чтобы быстрее там освободиться. А Коля всегда любил затягивать вперед и потом строить какие-то, ну, для меня, как, не знаю, такие прямо неземные планы. Я думаю, что сейчас тем более, потому что там находишься, вырваться из той ситуации помогает разгон фантазии. В частности, я написал, среди прочего, план-схему даже усадьбы, в которой мы с тобой будем жить. И, ну и пишет, может внести свои замечания и предложения с смайликом. Такая схема, такой большеватый он участок даже отделил для жизни. Потому что у него всегда были какие-то такие желания, да, жить не в городе, а где-то там вот вдали от какой-то цивилизации, с людьми, которыми ему хочется жить, вести какое-то там натуральное хозяйство, быть автономным, например, производить свое электричество и делать так, чтобы тебе не нужен был максимально там магазин и производство и прочее. То есть, ну, в принципе, это, я думаю, что многих интересует, особенно анархистов, да, но он все-таки понимает, и он, я рассматриваю эту жизнь вместе, да. Другое дело, что я, наверное, ну, не верю в то, что можно реально собрать там столько денег, чтобы построить такую усадьбу. Тоже помечтала, там сказала, что дорожка не там будет. Такое. Вот. У гэтыя дні Лера Хоціна піша, робіць паштоўкі як для мужа Міколы, так і для іншых сяброў палітвязняў. Я очень люблю скачать, вот есть там демотиваторы, да, а есть специальные там какие-то сайты мотиваторы, да, и там вот какая-то картинка и просто какой-нибудь, не знаю, оптимистический слоган. Мне кажется, что очень помогает. Такие тезисы, как, возможно, то, о чем ты сейчас думаешь, что это конец, это только начало. Я думаю, что мне это помогает, потому что, может быть, у многих появляется такое чувство какой-то вины за счет того, что, типа, это была ошибка, я наломал дров, зря, зачем, и можно было бы жить как все, и все было в порядке. Я наоборот, хочу, чтобы они не думали так, потому что я не хочу, чтобы они считали свою какую-то активность ошибкой, потому что именно на это нацелена система, чтобы все равно, даже если человек там не признал вину, он все равно подумал, что так, это исправление. А я не хочу, чтобы такие люди исправлялись, потому что это не преступление. Думать по-другому и, не знаю, прилагать усилия какие-то для изменения мира. Палітвязень Зміцер Дашкевіч, паводле словаў яго нявесты Насты Палажанкі, радуецца любому віншаванню. Знаходзячыся ў гарадзенскай крытцы, ён сам у гэтыя дні пачаў патроху пісаць віншаванне іншым. Пачынаю пісаць віншаванне людзям. Іх яго немала, тых, хто яму піша. Гэта некалькі сотняў чалавек. У гэтыя дні сапраўды імкнецца сам са сваёй камеры прынесці сваю радасць, падзяліцца сваёй радасцю, которая сапраўды ўнутры яго дастаткова, не гледзячы на гэтыя ўсе жорсткія ўмовы ўтрымання. Я ведаю, што ў мінулым годзе я напісаў болей за 200 паштовак у адказ віншаваннямі. У гэтым годзе таксама планую пісаць. Безумоўна, людзей усе болей і болей, таму я, напэўна, адразу зазначу, што наўрад ці яго атрымаецца да кожнага дабрацца, але я ведаю дакладна, што ён цэніць любое віншаванне і... За час 2-гадовага зняволення Дзмітра Дашкевіча блізкія бачылі яго бадай толькі на пахаванні маці. Бацька Дзмітра, паводле стану здароўя, не можа наведаць сына. Нявеста палітвязня Наста не атрымала дазволу на сустрэчы, паколькі фармальна не з'яўляецца яму роднай. Могли дозволить мне короткое спотканье, потому что закон это дозволяет. Але, ну, я кажу, что страх у нашей краине на великий жаль. Ну, шмат вышается закон. выпрацоўвае іншы фактар, на каторы ніхто з нас не мог шапою дзейнічаць. Таму на вялікі жаль мне не ўдалося пабачыць ні разу, хоць слава Богу, лісы. Лісы, гэта ж як жыццё, праз лісы ты таксама перажываеш пэўныя страты, пэўны горад, пэўныя праблемы, мы іх мяркоўваем, тое, што мы мяркоўвалі дома. І гэта вельмі важна і вельмі неабходна. Першае, што я мусіў заўжды абмяркоўваць ім, гэта планы на будучыню, таму што я вельмі раблю ўсё магчымае, каб ён не заставаўся сам на сам у гэтых сістэмах, і тады тым больш, што ён доўгі час знаходзіўся адзін. І таму для мяне было вельмі важна, каб ён думаў пра заўтрашні дзень найперш, а не пра сённяшні, што ён бачыць цяпер. Каб ён нешта думаў, планаваў, каб ён разважаў, каб ён быў заўтрашні. І каб... Але Дзіма вельмі мудры, вельмі разумны чалавек, і ён робіць усё для сябе, каб дні не былі страшныя. І гэта таксама вельмі важна. Таму... Принципу завжди знаходяться тема у лісах. Ви пишете от руки? Ні, ні от руки. Я не можу писати чистити. Мені досить часто пишуть люди, які з ним сиділи, і їм я от уже, наприклад, часто пишу на комп'ютер, роздруковую, просто підписую, досилаю. А Дімі ні разу не отрималось написати на комп'ютер, у мене навіть ще така, що така думка не приходилася. Коли ти пишеш от руки, то ти так само передаєш частку не тільки своїх емоцій, але я можу розуміти Дімі почерк, як він може розуміти мене. Коли я спішаюсь, там, коли я добре сижу, значит, я могу так расслабиться. Ты коли пишу нервово, хутко, там, криво в кости, еще не подобному. То же самое его на листы я могу бачить по почерку, ну, хоть трошечку, там, был его час, был его настрой, знаки припинки и тому подобное. Тому все-таки от руки это мне так больше ближе до сердца. Нас тут дзеліцца, што акрамя лістоў ад жаніха, яна атрымлівае лісты ад незнаёмых ёй людзей, якія цягам гэтых 2 гадоў сядзелі са Змітром разам у самых розных калоніях. Лісты кранае сваёй шчырасцю, і нават самыя кароткія з іх шмат што могуць сказаць пра асобу вязня і пра яго лёс. На тле цалкам пісьменных лістоў шмат такіх, якія нібыта напісаныя вучнямі пачатковай школы. Гэта не дзіўна, бо трапіўшы за краты ў юным узросце, у многія вязні, як правіла, спыняюцца ў сваім інтэлектуальным развіцці, кажа з сумам Наста. У нас беларускі сурмы шкада, што людзьмі не займаюцца. Людзей просто губіць, не адміністрацыя, ніхто, а сістэма гэта губіць. У нас нічога не пабудавана на тым, каб чалавекам займаліся, каб я ніколі не павернуўся ў гэтую калонію. Бо як можна будаваць эту сістэму з такой маленькай колькасці спатканняў, з такой маленькай колькасці перадач? Для людзі, каторыя, наадварот, па мне, так чым больш яна буду бачыць сваіх блізкіх, тым менш яна буду хацець звяртацца ў турму. І людзі мусяць там мець магчымасць атрымоўваць адукацыю, людзі мусяць мець магчымасць там володець нейкімі професіямі, і не этот мізерны грошы атрымоўваць, а імкнуцца нормально зарабіць хоць нейкі грошы, каб адчуваць, што сябе годным чалавекам, што ён здольны зарабіць грошы. І таму адпаведны розныя рэчы. Псіхолагі, там мусяць быць не адзін ці два, там пратэстанцкі, праваслаўны прапаведнік на всю калонію, там мусяць быць десяткі. Десятки, каб яна персонально займалася з людьми, каб яны размаўлялі з людьми і тому подобне. Слухалі праграму «Свабода ў турмах». Нагадаю, што да свята засталося ўжо зусім мала часу.